لپاشوی رامی سردانی سروچی گومکانی کرد. زیدی خوراک مشککی لای اوانی کرد و بریاریا چاکسازی لو خوراکی ابکاد و سرکوتو بو خوراکا کاری گرتر بو لدوی ام چاکسازیانی رامی توانی ماسی رج راو کرد. پاش بکرهنانی شوازی کی تایبات که هموانی سرسام کرد. بلام سروچی گومکا پیاویچی بیلکوتو که اویش بناوی رامی بو که هر لچیکانی گولی زرد راو چی بو. بلام دواتر درکوت که ام پیاوا که جمیلی باوچی رامی بو. بلام توشی لبیلچونو بو. لپاش روداوی بلمکا لکاتی بابورانده. دوای و فوازو که کریم لگل سروچی گومکا چون بو کنار لبیر ما که کاک جمیلی باو چی رامی هاوره چی زور نزی چی بدر بو و هاوره چی زور به هزه بو لنیوانیانا دل نیام که بدر پی مانالیت که استاوله چویه زور سپاس سکین بو یارمتی دانت بو ایما دل نیام که گشینه کنار دریا که زنیاریشی باش منده سکه در باره باو چی رامی او تا هات نه هلی ماسیه که لده سراب که هیوه دارم هم جاره سرکوتو بیل راو کردن یا زور وریا با ماسیه که بهیزا نه توانی تازه بیدنگ بی او همو خسا کردنه چیه اترسم او خوی بی او کاده درفتی راو کردن یا دستیم آی چان گوره یا راجبین ما بر رامی هموش تیه کتایی هد سیری که او ماسی که اصایی یا وامزانی ماسی رشا زبلا حکه یا پی ما بویتر نتوانم رایی بکم سلمان، او نه غلطم بیا مگه بسا چند جوانه بلام چون توانید ماسیه که دور خیطه و وابزانم شتکه زور آسانه بلام گوره من پیم مایه تو بشیوه ایکی زور خراب شاره سره کرد ما بسته چیه؟ دنگدن یکی زوره نه ایوه امش بو هوی اوی که ماسیه کم بشلا جنوی بترسن بوی رگات شل که تا کسی که تر رایو بکا با نفرد بیا تو رمه با چون که هشتا ماسیه که لربارکه آیا دلفتی تره هی تا رایو بکی لوانه من پیش تو رایو بکم بوی هیوادارم تو رمه بی آی خوایا براسی حالی چی گورم کر که آی ربارکم شواند چنجاری که زور هول ایمو کولی لینام با چی تانه لجمیل؟ هیچ تکتن پینالم در باری حتاو کنه زنم یاو چند تگشتن؟ زور باشا من نام فواز حمدیه و ماوی که زور پیوندی او ریتی میه لگن رامی کری بلام او هرگیز پینو توم که کری که هیو ناوی رامیه راست اکی که تی که رامی لدائک بو جمیلی باو که لشاخی گولی زرد بو نه زنی کری که هیو بناوی رامی براستی من زور سرسان بوم بما چون که نم زنی که جمیلی کری که هیو ناوی رامیه او پیاوی که زور بیدنگ و کمدو بو در باره هیچ تک لگل هیچ کسی که قصه نا کرد بایا منی جنگی زوام نبیستو رامی کوری اصاب اصر شاخی گولی زر دویا بایا تکاد لیکن هاوکاری من که کک بدر ملا من نتوانم نرمتی تن بم لوانه که دعواتان کرد نکالی لوان ناکم که جمیل هورم بو پیک او کار من کردو لسر یک بنا ملا ماما ماوی که زور دور دریجی بسراتی پر ریوا من نزانم استاول کوه بایا منی سا دوالی بردن تن لیکم لراستی همینی جهر لواتر سم بردوام بم لگران رامی رشتا ماسی رشا کدر نکوتوا رنگ هوکاری اوی که ماسی که دکمنه لوانی هرو دانه بی بلا مگر سروکی راو چکان خبری نبیتو من ماسی که راو بکم اولا که برکه که علیه بموا لوات رسمو من علاو ماسی رشد راو بکاتو آگام نی نبیت لوانه ماسی رشکن لیره ملب کاد یستا جونه اوکاو اصل بینیت ها تو بو چی هاتی؟ واره نکوتو بوین که تو دور بوستی لما یا؟ سرکوتو ناوی لراو کردنی، لبروی بطنیا مای تو هرچه لزور هولم ما بدوایا بگرم، بلا میشتانم دوزی و تو گورم وا دیارا آرامد نما، بوی اتکاد لیه کم بیزارم مکهی تیر تو پیوندید بما وانیه، مادام هشتامن کاتم ماوا چی؟ تو تیو بکاتی خواتو بمبستی رامی؟ بیره نتیا که امه لسروش تر ری کوتو بوین من هیچی وام نو تو کواتا پیم بله تو راضی اگر شونه کن من بگوری نوا؟ راضی مو هیچ کشم نیه رامی براست کواتا تو برو بو شونه که من زور باشه زور باشه هر یستا آروم او کاتا دویلی کردم که شونه کن من بگورین کماسی رشکه بینی لبیرت بهشتا که برکی کل نیوان ما ناماوا لو کاتا زیریه نکاتو بلمکی تک جمیلی نقم کرد لو کاتش آتوشی بید شونه و بو هیچی لبیر نما لپا جوی لخصخانه هات داره و حولی دار را بردی بیر کهویتو و بلام نیتوانی اها بو کنر در یاکا بطنیا دا نیج لنزیک شپولکانه و بلام هرشتی ببیر نا هاته و بلا نگل هموش دانش اول راو کردنی خوی دانه برا ها؟ او پیاوزا بلا هم بیر کوتوا وابزان پیانوود گوری راو چکان بلا وان پیاوود لوانه او جمیلی ببیر ما بیرد بلا ایناسین او پیاوزا بلا حر رکابری جمیل بولا سر ماسی رشتاو کو ببیرم بیتوا ولی چیه پیاو؟ خریک برابم چی رو که سیرو سمره ناکم رامی استا ایوه ماسی رشکر راو بکاد لپاش هوی باو خیلم نوچه راو یکر لاموی سیرتر اویا استا رامی که برکی که لگل شارزاترین راو چیم نوچه کامش خونی باو کی بو دی رامی چی تا کاتی و حتو شانکان من بگورین دای هستا دای برو با شانکه خود دای هستا دای همون شانکه بو من گنجا و لکاتی که کتو نتوانی ماسی که راو بکی نازانی اشتا که ماسی را شکلم نه هم ملاکد خرابترین شد بو من اوه که هر والی دانش مکاتا کم بفیرو بم باشتر وای که بختی خوام لشانکی تر تاقی کم اوه ای خواهی جان خواه ماسی رشکه ها گمانی تیانیه ببرچه ای خواه ملاکه ها هل درنده ای کچه زور چاکا گنجاوترین درفت با تاقی کردنوی خوراکه که بلام نتوانم رایی بکم لبروی زور مندو رامی استا زور تو رو زور ای خواه لو بخته او دوره که بیتوا ای خواه جم ببختم بسا بزارم مکه با دنگ دنگ همو امانه اکی بوی ماسی که بچکوله بگرید ماسی که بچکوله نبو بلکو گوره ترین ماسیم نوچه بو او ماسی گوره رشکه بو گورم چیه؟ دیسانه و خواه بینی رامی که من رو هم کرد بود داره کهوید که تو حالی نه هلم جاره که تر گلتم پیبکی او پشیمان بی تو لسر او خسی ایستا کرده بیگو منم جاره سر کوتو بم او چیه؟ بیا مو به خلاپا کم لو داره گیر بوا ها؟ بيقمان داوا كما قرتي قلب وشي ويا بردوان بيا. اي لو بختا. آخری چی یاری کردنی؟ من یاری ناکم، ماسی گور رشا کم راو کرد. بخیر، هرگیز بر رو آبام قصانه ناکم. ای خوایا او هیز گوری بکاره اینه، وادیار براسی او ماسی گورکه یا با یرمتید بام رامی. یرمتی کسم ناوی، دور کوره اولا ناو چکی من، حالتا کس دور آلوزا. وزم ماسی نه هنم اگر تابن کی رو باره کس ران کشه اگر تابن تاک وگا تا اخیره کی اچین را تا کشه لگل خویا او گرین نیا بلا موا چون که هرچند او ماسی بیوی راکانات والا لدستم در باز بی که آتا قاچو چون دانی مانه کهوی تا آوه کهو لکو تایی ابراد بکردم بلا مگا در برامی اما سیا زور خیره یا لوانی لگل خویا بود با بشونی کی دور آگر لخود بی دای کواتا جمیل خوی نو نابو رامی پش روی بیرواری لدست دابو لبر اوی پیش اولی دایگ بیاو نوی خوش اویست بلا اموی سیتر یسر رامیر کبراتی گوری روچکانکا بو گرتنی ماسی رشکا باور ناکم راسته بی ام نالب چکوله رکابری گوری روچکانکا تو لبری تواناکانی رامی و نازانی لراو کرنا بلا ام خوشت ام نالا ناتوانم رايو بكم لبروي اما سيت جولي لي بريوم يقدق ابو السرامي يستير متيدم ها اينم دار استورا لكاتي خويا هاتي ما سير رشا قوره كم قلتوا ها اما محاله اگه دار من آجم پیاوی کی بهیزا دای ایشی خواد بکن رامی نتوانم هیچ بکم گورم چون کچلکانی تر رگری مکن واز لوانه بینا دای استا خواد الله بولای منو منیش با دستکانم ادگرم تو براستی والی زور باشا او حتم بولد آفرین ای آزم آرام با استا پلی لیا مکا لبروی دلنیام تو راو یکی بله هر دوک من راو یکی چون که یرمتی که زوری هم لراو کردنی ماسی یکی یا گورم جوان خود بگره ای خواه لم کرازا براسی لباو که چی مجو دوباره بیتو او تر رامی بچکالکا شوری رامی گورکی گرتو تو چی رو یا رامی پیم ها بیوستا رنگ دو اکوت نکمان من دوی کدی بیو خویا بیو بدست او. من اینجا مکرامی دوانی ام مسیحیانی را وست او بیه تو بخلط یعنی تو راب کرد استا زورا که در با ورده ورده نین زیب که او رو هزبه چیه که رامی ایشتا مسیح که نزی که هر لم ناوه یا براز است کر که اولیه ریا بله، پی ما بله بینکی رو بارکه املاکا چون که داو کم گشتو تا کتایی استاتو آرام برامی اچم سیری رو بارکه اکم آی خوایا، اما چی رامی آی خوایا، سیر که بینید؟ کشتا خوراکه که بده میویتی استا بوم درکو تو که راو چکن با چینه توانی و ماسی راو بکن دیسان دستی کرده با جولا تو باشید بله لبرو خریک لوازه بی لدرخ تکور خوار و رامی یا جینا زود دورت با تو نتوانی نیارمتید بین هیوادارم هانم بی لبری اوی بو قصارت به هیوام که گورم پیویست راو چی عذابه اگر نب چکترین ماسیشی پی راو نکلی گورم بپی پیویست تو سوار آزاید استاش سیر که زنه چون نرو بارک رای کشم دروا گرواب رواد بگو من خوی نوک مکرد نه تو یارمتی بکاب فواز وازی لینم تا پش بخوی بسته نکردم سروکی راو چکن لکاتی خوی ارام نکی شایان چی بو؟ نخیر من هسته که سیرم لا دروز بو که اما سی زبال احم بینی وک درنده اگه هتا برچاو بویه هیچم پیه نکره ترسام که نتوانم با دست بیگرم رامی او که تا نمتوانی لدست گلی اکانی تو رزگارم بید استالیم تگیشتی چاورانی او خو پرسیم لپیاوی که اوها بیزا نکرد فواز برس کروی که گورم با پیه کتاب توانم اما سی پی درکم رامی و تو چی؟ هیچ چاره کم نمه تنها و شوازه به بکار بینم پس روی همو شوازه کانی تش کسیان هینا نتوانم چی تر چاوره کم ببه شوازه ماسیه که درکم لآوکا رامی رامی گلتم پیکا لسن و اینم توانی و ماسی رشن راو کم بخراب لیتی امگا و حسی زور لگلتا کردنا وما بسی تو نبو لهرو شیکه استوتی لجی خود مین رو رامی هر استا گرمو نجولید باشا فواز چی بو کلم که تگرینگه یا خمد نبه رامی من اشتا لگل تماون استا برس کروی چی مروفیو پشانه ام او راو چرش بو درکه یک لگو ما آکان گوره بود چره که تر هولین اما ده با گورم ایوه دارم ام جارم ماسی رشکن نترسینه مگر او تکانی رامی گوری راو چکانی تو را کرد برشوی که دوای برس کروی ایشی لفواز کرد با در کردی ماسی اکن استاو گرم شکستیانی نه ایوا نکر دوی همو من دوبونه لدست من در بازی بود فرقه لازم چی رو داد اوه او دوباره یزی بوی سلمینی تو براستی شایدی ناز نوی سروشی راو چکانه براستی تو پیاری که زور از ای سروشی راو چکان دیوانه پیشه و یارمتین بر رامی تازال بیر مسریا او تا حتم بولاد گورم هر وقت پیش بینیم که روطاو هیزه چی هیه که قدس زال بی بسریا راسته که بلان هر چند گوری راو چیکن زور به هیزه بلان نتوانه زال بی بسریا بلان بیگو من هر ناچار یکت بیت دره و تنانت گره ناسه شی پی نمینه کاته یعنی استاو ناچاره ابوه فواز نو رشته او یرمتی بانه علم کار سر کشه ها؟ دی خیره دی خیره ها؟ او فواز هات با هر یسه دسکین با پلانه کمان زور باشه با تکه برلاکه زور باشه دی اوه زور دمه که گرتو تا با دسته و لجر اوه کم آوی توا تا اونه او چو تا دم توا ایوه دارم سلامت بگورم رامی من زورم خوشم ای سر وکی راوش یکن لکوتایی ایم سر کوتین بلان بدوانی که ایم خو ببینین آله ماسی رشک من راو کر رامی بخوی که خوش بینین این راستی خوش تبیه رامی هرکیز دبیری نکم رامی و هم روش خوشش دبیر نکم در راستی خوش تبیه خوش نشین ما لپاژ و همو ماندوبونه کوتایی هات به چیروکی گرتنی ماسی رشه گورکه رامی و گوره راوچیکان او کاری چن کر بو همش به وی سو آرام گرتنی کی زیاتره ولالقی داتو دا رامی دی سندس پی اکاته و به سرکشی کینو و چیروکی کی تل و مالاوایی لشاخی گولی زرد لگی و خوشی و یادگاری کی زوره و بردوام بین لگران بشن باو که رامی دا حتای دوزینه هیوادارین لگل من بنتال قی داتو.